Presenting the song Sekwal Jan and we cause basdah bam bam bohle desi kuch maar diye zamindare ne kime mare pade naseeba ke maar diye zamindare ne kime mare pade naseeba.